Herkese merhabalar, evime ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yine bana Barış Mert Peker eşlik edecek. Teşekkür ederim kardeşim. Sihirli parmak Barış Mert. Hadi o zaman dinleyelim. Yaşanan dönem yalancı, yorar herkesi yürek bağı. Yok yeri üzdün bilemezsin, o canın hiç sevemez. Acıdan bir yola düşmüş kaderin. İçin yanar, beni anlarsın hayallere yenik düşen yalan bir yaş hikayesi varır cana tüm izleri. Sen de ağlarsın. Yaşanan dönem yalancı, yorar herkesi yürek bağı. Yok yeri üzdün bilemezsin, o canın hiç sevemez. Acıdan bir yola düşmüş kaderin. O an bir an için yanar, beni anlarsın hayallere yenik düşen yalan bir yaş hikayesi varır cana tüm izleri. Sen de ağlarsın. Söyleyince de biraz daha farklı oluyor değil mi? Biraz değil, bayağı farklı oluyor. Ay, unutmayın, müzik iyileştirir. Kanalıma abone olmayı, altına yorum bırakmayı, sonra işte beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Müzik iyileştirir.